تنو کې الله رب العزت د خپل قدرت کامل بیان کو پایات کین لسم کې او فرمایل چې الله هغه ذات ته چې زمکه تاسو د پار نرم او مسخر ګرځولې او حکم کړي چې ځای ګرځي د دې په اطراف او لارو کې او د الله د رزق نخري او بے پایات شپاڑسم کے او فرمائل چتاسو دا اغزات ما چی اغکا ما یلیق بشانی ہی دا اسمان دا پاس دے دا اغنا پامن یئی چی دیز مکہ کی مورنن باسی دارنگی وی فرمائل آیاتاسو پامن یئی دا اغزات نا چی دا کانو باران رو لگی تاسو لبا پتو لگی چی یر ورکول سنگ دی او دې دې کې او خپل بل قدرت ذکر کوي په دې آیاتي کریمه کې فرمایي لک سرم یزمک می اے انسانانو تاسو د پار مسخره نه یعنی آیات وی کتلی ندی الطویر مارغانو تا اولم یراو آیات وی کتلی ندی الطویر مارغانو تا فوقهم د پاس د دوی صافاتن چې هغه غړون کی دي کلاوون کی دي د خپل وزر و یقبزن او راغونډي کله چې مارغان پرواز کوي الوزي نو کله وزر بندي کله وزر کلاوي ما یمسکو حنا ندی بنکړي دوی لر په دې فضا او په هوا کې درا غرزیدو نا الا الرحمن سیوا د رحمان نه بلچا انه بیشک دا الله بكل شيء بصير فهر یوشی لیدن کرے دیکھ الله د خپل قدرت کامل ذکر کای او دا وای چې مارغان تو ګورای دا د الله یو مخلوق دی الله د دوی د پارا د رزق تنظیم کای د دوی پالون کرے خدا غیر پارا دای ته د یو قوت او طاقت ورکړی دالو وته نو خپل رزق د پارا لوي دا سه الله وی دا زمکه متا د پاره مسخره ګرځولي د رزق مالک زیم پالون کې زیم خدا حلال رزق د طلب د پاره فم شوفی مناکبها اوبر زئی پاترافو او پلارو او کنارو د دې زمکه کې لکه مارغان دا غی رازق الله دې دا غی مالک الله دې خو بیام دا غی د پاره غی وزر خزی او بندې دې ته جایز اسباب وای اولم یراو آیا دوی کتلی ندی الطویر مارغانو تا فوقهم د پاس د دوی صافاتن چې کلاوون کی دی غړون کی دی د خپل وزر و یقبزن اور ابندای ما یمسکهن ندی بنکړي دی مارغانو لره په هوا کې درا غرزیدو نا الا الرحمن مگر رحمان ذات انه بكل شیء بصیر بیشک دا اللہ پار یوشی بانی لی دن کے دے او دیکھ داخلی چگورا مارغان دا اللہ مخلوق دے پا ہوا کی ددائی دا نرا غرز دل و روانی دل اللہ پا قدرت و طاقت دے او دیکھ ابن کثیر اگر روایت ذکر کرے وچ نبی علیہ السلام فرمائے لیو لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہی کتا سو پا اللہ اعتماد او بروسو کئی لکا سرنگ اعتماد او بروسو چی دا اللہ پا ذات عالیہ ساتل پکار دی لأکلتو کما تأکلو تویر تا سو بدا سے خوراک کوئی لکا مارغان چی کئی تغدو خماسن و تروح بتوانن ساری دجالنا تشی ججور پاسی او ما خام دا غی ججوری ڈکیوی اللہ دا غی درزک انتظام کرے امن هذا الذي آیا سوک دے هغا هذا الذي دغ ذات هو جند لکم چی اغب لخکر شیستاسو دا پارا ینصرکم او امداد بو کیستاسو من دون الرحمن علاوہ درحماننا کہ رب العالمین استاسو مدد و نصرت پریزی نو آیا سوک دے چی آبستا لخکر جوڑ شی او استا ڈلب جوڑ شی او چې الله استا مدد او نصرت نه کوي او استا مدد وکي امن هاذا الذي آیا سوق دے دغه هغه کس هو جند لکم چې هغه لخکر شي دستاسو د پاره یان سرکم او امدادو کستاسو من دون الرحمن علاوه د رحمان نا ان الکافرون ندی کافران الا فی غرور مگر په دوک کې دا دای چې د خپل مال د دولت د لخکر او د اسباب په نشه او تکبر کې راغلی دا په دوک کې پراته دي که الله د چا مدد نه کوي نو سره د ډلو د لخکر او دغه وسوک مدد وکړي ان الکافرون ندی کافران الا فی غرور الا فی غرور مگر په دوک کې ان الکافرون ندی کافران الا فی غرور مگر په دوک کې پراته دي او غید اخرت نظام غافل کړي دا الله قدرت دا الله قوت او طاقت نه تسلیمای امن هاذا الذی آیا سوق دې دغه هغه ذات یرزقکم چې رزق بدر کی تاسو ته ان امسک رزقا ک الله بن کی خپل رزق رزق الله بن کی نو بل سوق تاسو رازق شتا چې دې دمر مخلوقات ته رزق ورکی د رزق غ اسباب بن کی باران نرا وری یا نور زرای د رزق بن کی نو بل سوق شته چې آب تاسو رزق درکی امن هاذا الذی آیا سوک دے حغا دغزاد چه رزق بدر کی تاسو تا ان امسک رزقا کچر بن کی اللہ خپل رزق کرب العالمین خپل در رزق والا اسباب بن کی نبل سوکشتا دے چه دی دمر مخلوقاتو لرزق ورکی در رب العالمین سمر مخلوق دے انسانانو لوگورا پیریانو لوگورا دین علاوہ پزرگنو لکنو مخلوق دے جس زمون په علم کې دی او ډېر زمون د علم نه بار دی د تمام پالون کې رازق او مربي الله دی بل لجو بلکې د یمیشواله کوي لجو په معنا د استمر او د اصرر دی بل لجو بلکې امیشواله کوي دا کافر فی عتوی عتو اصل کې نافرمانی توي ضد او عناد توي بل لجو بلکې د امیشواله کوي بل لجو بلکی دئی امیشوالے کئی تمادو و اصر بل لجو بلکی دئی امیشوالے کئی فی عطوین پاغ سرکشی او زد و عناد کی و نفور او پا نفرت کولو کی دا حق را بل لجو بلکی دئی امیشوالے کئی فی عطوین پا نافرمانی کی پا سرکشی کی و نفور او پا نفرت کی دا حق را سمر چورت اے زما حبیبت حق بیانے ندائی پا نفرت کی رازی او پا زد و عناد پا سروان نی زکر دا اکثر و کافر و کفر زد و عناد وی او دا زد و دا عناد سے علاج نی زن کافر دا جہل پا بنیاد دا لا علمی و دا ناپوہی پا بنیاد دا اسلام مخالفت کئی نو دا جاہل دا جہل ازال چوشی نو اغل دا ہدایت اللہ رکو لوشی او چی او سڑے خپوئی گی چی دا حق دے او هغه مخالفت کوي نو داغه سه علاج وي لکه ابو جهل او بازي زنه کافر د مکی مکرمی ايته د دې خبري یقین راغله چې نبی عليه السلام په حق ده خو به مقابله او مخالفت کولو نو الله دا غي ذکر کوي بل لجو بلکې هميشه والے کوي دای فی عتوین پسرکشی کی و نفور او په نفرت کې د حق نه او صلی الله علی الحبیب توي چې او سړی سر کا تکړه مخ کې نګوري مخ کی نگوری نتاغت لار رشی سمولے اللہ ورط استرگی ورکڑی عقل ورکڑے دماغی ورکڑی او دسر کا تکڑے نخام خایا با ٹکر خوری یا با کند کی گرزی گی افمین یمشی مکبن اے ہر غسوک چروانوی مکبن سر نگون سر کا تکڑے علا وجہ ہی پخپ المخوانے اہدا نو اغڑیر پہ ہدایت تے امین یمشی یا کاغ سوک چه غروان دے سویین برابر علی صراط مستقیم پلارنی غبانی او بعض اہل علم لکلی چه دا قیامت حال ذکر کئی امام قرطبی وی دا یو مثال لے چه اللہ دا مومن و دا کافر دا پارا بیان کرے مکبن مانا و منک کسن رأسہو یو سڑی سر ٹیٹ کرے او لا ینظر امامہو ولا یمینہو ولا شمالہو نمخ کی گوری نخی طرف لگوری نگس طرف تگوری نو دے درا غرزے دو نا پا امن بانے نرے دا د کافر مثال له سر چټ کړي نو دې راغه چا پشان کله کی دی شي چې هغه برابر روان نه مخې لګوري خي طرف لګوري ګس طرف لګوري یا خدا د دنیا مثال له قال ابن عباس هاذا فی الدنیا دا د کافر او د مسلمان مثال له په دنیا کې دا د کافر او د مسلمان مثال له په دنیا کې او بعد اهل علم لیکلي چې نه دا مثال له د دوی په آخرت کې په ورځ د قیامت باندې با کافر الټا روان وي الټا روان وي نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام ته پوس کړو چې دا الله حبیب دا وسنګ رواني چخپی بره یو سره کتای وی اغه ذات چې دنیا کې سر بره کړو په خپل روان کړی اغه په دې قادر دی چخپی بره یو په دې مخ روان نو یا دا حال د سره دا حال د دوی ذکر کوي د آخرت دا حال ذکر کوي د دوی د آخرت لکه قرطبی لیکلو چې دا دنیا کې د حال ذکر کوي او بعض نور مفسرین ویلو چې دا اخرت کې د دوی حال ذکر کړي اخرت کې د دوی حال ذکر کړي چې اوسړه د غشان سرنګون روان دي امام ابن کثیر وایي هاذا مثلهم فی الدنیا وکذلک یکونون فی الاخره وایي دا مثال د دوی په دنیا کې او دارنګې بدای په اخرت کې اندازي لکه دنیا کې اوسړي د هدایت نه ځان لوند کړي او سړي ټیټ کړي حق تنګوري باطل نه پیژني نو پرز د قیامت بم دیسی وی الله وی من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما سوک چی په دنیا کې د حق نړوندې نو دی به پرز د قیامت مړوږي مؤمن مسلمان به برابر رواني په پولیس شراط باندې اولنی اقبلاړ شي د الله په فضل او رحم جنت ته هر چی کافر دی نو دی به راجم شي او په دې مخ بر روان وي په دې مخ باندې بر روان وي او حدیث پاک کې راغلی مسند احمد حدیثو انس رضی اللہ تعالی عنہ وی چی قیل یا رسول اللہ کیف یحشر الناس علی وجوههم وی یا دا اللہ رسول سرنگی برا جمع کولشی خلق پا مخنو دا اللہ حبیب ورتوی علیس اللذی امشاؤهم علی ارجلهم قادر علی ان یمشیهم علی وجوههم آیا اغزات چی دی پا دنیا کی پخپو روان کری نو اغا قادر نوی چی پر از دا قیامتی پا مخنو روان کری الٹا بروانوی اللہ دی پناہی راکی افمین یمشی ارعصوب چی اگر روان دے مکبن سرنگون سری چٹکڑے دے علا وجی پخبل مخبانے اہدا نو دے دیر لار مندن کے دے امین یمشی یا کاغصوب چی اگر روان دے سویین برابر علا صراط مستقیم پلارنے غبانے او صراط مستقیم سدے قرآن پاک دے صراط مستقیم سدے داد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ دا صراط مستقیم سے شیر اغلار دا کم لارچ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین منتفریخ قل ورتو آیا هو الذی دغ اللہ غزات تے انشاءکم چھ پیدا کری ای تاسو دی اللہ تاسو پیدا کری دل تے مخ کی ہوئی چی او سڑی سر چٹکڑے روان دے وی سبا دے اس قسم عذر برے دا اللہ دربار کی بنی زکا اللہ چی دا انسان پیدا کو نو دا پدی بدن کی اسباب دا ہدایت پیدا کری چا غوگون دی استرگی دی اوزل دی او بیدے دا غشانم نرے پریخے قرآن را لے گلے انبیاء علیہ السلام را لے گلی قلوائے ہوا اللذی دا اللہ غزات تے انشاءکم چی پیدا کری یہی تاسو وجعل لکم السمع او گرزولی دی یعنی پیدا کری دی تاسو دا پارا غوگونہ دا غوګونه تعالی سره درکړي چې په دې د الله د دین خبره واوري قران د په خوانو امتونو تاریخ ذکر کړي ته ګوره بار بار وګوره واوري چې په خوانو خلکو چې کله د الله او د الله د پیغمبرانو مخالفت کړو نو دا غي دنیا کې څه انجام نو الله تاسو له غوګونه درکړي چې په دې باندې واوري نن موږ په غوګونو کتاب الله ناورو دین ناورو د دین خبره ناورو ټول رزغيبت وي او یا ناکار خبری وی یا پی ڈنگ ڈنگ وی وجعل لکم السمع او گرزولی دی اللہ تاسو تا السمع وگنے در کری والابسوارا او استرگی در کری والافئدہ او زلونے در کری دا اسباب دی دا ہدایت پسترگو بقتل کے پا غگنو باوری دل کے زڑکی بسوچو فکر کے اولماء علی کلی ویڈیر دا افسوس خبر را لکه ان دنیا کې انسان یو انسان سره احسان کول غواړي کنه ورلوې را شی والا او دا په خپل فائدو کې لګوا زدر نه اس نه غواړم غو دغه امر مطالبه دا چې دا زما درکړې شی به زما په مخالفت کې نه استعمالې. نو انسان چې انسان وي او هغه یو انسان شکریا دا کول غواړي نو دا د مروت او د سړیتوب طریقه ده چې دی وای د احسان کړي د ددارا کړي شوه شه د په مقابله کې څنګه استعمال کړي. نن ګور الله چې کوم سيزونه راکړي نو هغه موږ د الله په مقابله کې استعمال کړي. وګونه الله راکړي لیکن نن ته سوچوکا کافر خو یو طرف لکا مسلمان نن په وګونو ساوري سترګې الله راکړي نن هغه سترګو راکول والا لومبه پاغ سترګو موږ د ورکون کې مخالفت کړي. دا څومره لوی په معاشره کې بد غنلې شي چې ستای اورور مسلمان دی تعالی وای دا شی والا ایس نغړم خو دغه مطالبه چې زما مقابله کې ویني استعماله. نن موږ ته مالک او خالق سترګې راکړي وګونه راکړي زړه راکړي او اگر راکړي شو اندامونه د مالک په مقابله کې استعمالي. الله وای وجعل لكم السمع والابصار دی وجنا احادیث کې راغلي چې باز خلکو له ویلې کړي شوی تامب په وګونو کې ورړول شي چ الله وې ما دا دور انعام او احسان چې کړو نو دا مې دې ته پاره کړو. وجعل لكم السمع غرذولي دي تاسو ته پاره غوونه والابصار او سترګي والافئده او زړونه. الله زړه درکړې سترګي درکړې غوونه درکړې پدې غوونه بدین اوري پدې سترګو بدین ته ګوري او دې زړه کې با دا زړه پدې ټول بدن کې قیمتي شی ره نو الله والا خبره به پدې کې محفوظ ساتي. دا د الله د خبرو د محفوظ ساتلو زیره او تاسو سمخ کی دي صورت کې تیر شول ګره روزانه د شپې د دی ویل زکه سنتو چې دا ټول خیرت او قبر را یادې مجرمان چې جهنم ته وي وقالو لو كنا نسمع وناقل ما كنا في اصحاب السعير کوم دین اورې دلې وې دین کې مو سوچ او فکر کړې وې نو موږ به جهنم یانو نرو. قليلا ما تشکرون ډېر کم او لګ دې هغه چې تاسو شکر ادا کوئ. قلیل ما تشکرون دا د الله نعمتونه دي سترګې دارنګي غوونه او زړونه. قلیل ما تشکرون ډېر لګ دې هغه چې تاسو شکر ادا کوئ بلکې دا څومره بندگانو سره چې الله کوم احسان کړي نو موږ خپل قوتونه د الله مقابله کې استعمالو کمال راکی نو پاغي موږ سکو په زورګونو خلکو چې مال ملاو شوه نو هغه کارونه کړي چې کوم د الله د ناراضګۍ قوت او طاقت ک الله ورکړي ناغه موږ به ځای استعمال کړي. قلیلم ما تشکرون ډیر کم دی هغه چې تاسو شکر ادا کوئ. قل ورته وای ای زما حبیب هو الذی دغ الله هغه ذات ته زرعکم فی الارض زرع په معنا د پیدا کولم راضی په معنا د خورولم راضی دې کې امام قرطبی وای زرعکم ای خلقکم او زرعکم ای نشرکم. قل وای هو الذی دغ الله هغه ذات ته زرعکم فی الارض چې پیدا کړی یې خوار کړی یې تاسو پزمکه کې څوک یو طرف لا څوک بل طرف لا څوک مشرق تا څوک مغرب تا دا الله د تقدیر او د فیصله مطابق. و الیه او دغه الله تا تحشرون راجم کول به شی تاسو په ورځ د قیامت باندې دغه الله ته بتول راجم شی. کله چې اسرافیل علیه السلام په دوی مشپیلې کې پوکې وای نو الله وای فیذا هم من الاجداس الی ربهم ینسلون نا ثابی بدای د قبرن را پاسی او د خپل رب طرف ته منډي بوي ټول په میدان د محشر کې راجم کی او د حشر میدان دا د شام مبارک ازم کړه د شام کوم مبارک ازم کړه چې دا به د حشر میدان وي. قل وای هو الذی دغ الله غ ذات ته ذرعکم چې خوار کړی یی تاسو فل ارض پزمکه کې و الیه تحشرون او دی الله تبا تاسو راجم کړي شه چون کې کافرانو قیامت منلو نه او استهزاء و خندا به کولا الله وی ویقولون وای دا کافر متا هاذ الوعد کله بيدا وعده چې تاسو وای عذاب برازی او قیامت برازی مړی بجوند کی دا وکله لکه ساری درس کې تاسو لتیر شو مسلمانانو ته وی تاسو وای مړی بجوند کی فاتو و ابائنا نو زه زمونږه غمشران بجوند کی کړه. انسان په دې ذهن کې جلدی او تلوار را او رب العالمین د هرې کار د پاره یو نیټه مقرره کړه. نو کافرانو بو یقولون کافران وای متا هاذ الوعد کله بيدا وعده د قیامت دراتلو نبی علیہ السلام ته وی تاسو وای چې قیامت راځي مؤمنانو ته وی چې تاسو وای قیامت راځي دا وکله او دا مړی وکړه ژوند کیږي او زه یو به زما پلارو نکمړ دینه راځوندې ککړه ويقولون وعدوي متى هذا الوعد کل بيدا وعده ان كنتم صادقين کچری ای تاسو رښتینی قیامت وکړه نو دیر سوایاتی کریمه کی ورته وای چې زما حبیب تو ورته وای زدا الله پیغمبر دا الله پیغام تاسو ته رسوم او عالم الغیب نیم په غیب پویدونکو صرف ای والله دې قل ورته وای انما العلم عند الله بیشک علم د قیامت د الله سره ده دا علم چاله نه ورکړي نی نبی ته ورکړي نی ولی ته ورکړي نی شهید ته ورکړي نه مړی تا او نه ژوند دي تا قل انما العلم عند الله ورته وایا علم د قیامت د الله سره ده او دا چې ډیر آیاتونه قران پاک کې راغلي چې ځنې اوقاتو کې مسلمانانو د نبی علیہ السلام نه د قیامت باره کې تپوس کړي او ځنې وخت کې کافرانو او د الله حبیب جواب کړي چې ما سره علم د قیامت نشته و عنده علم الساعه د قیامت علم د الله سره ده دا چې د تمام غیب علم د چا سره ده د یو الله سره ده ک نبی ده ک ولی ده دا غي خپل مرتبه او درجه په خپل ځای ده دا غی خپل مرتبه او درجه په خپل زیدا خو په غیب پویدونکې صرف او صرف یو الله رب العزت قل ورته وایا انما العلم عند الله بشک علم د الله سره ده او العلم باندې ګور الف لام درته داخل کو یعنی هغه علم د قیامت دا د الله سره ده نو چې کله حضور صلی الله علیه وسلم چې سید المرسلین دی سید الکائنات دی سید البشر دی چه اغوی سره د قیامت علم نشتا نو بل سوگ ده چه اغوی سره د قیامت علم براش قل و انما العلم عند الله علم د قیامت د الله سره ده و انما انا او بیشک از نذیر مبین یر در کون کی امخکارا اون دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم د قیامت علامات ذکر کری او علامات د قیامت گورا دری کسم دی یو توی علامات بعیدا یو علامات متوسط دی او درم علامات قریب دی یو لری لری علامی دی نو تقریبا ټولی پوره شوی یو متوسطی دی یو بالکل نږدې دی پاغه نږدې کې څه شی دی راوتل د حضرت پیدا کېدل حضرت امام مهدی رحم الله دی د دجال راوتل دی د حضرت عیسی علیه السلام د اسمان نه کوزیدل دی نور به د مغرب نه راخیږي او دا به یو شپه یو ورځ به راخیږي بیا به د خپل معمول مطابق د مشرق نه راخیږي او مغرب له غورځي نو دا قریب علامات دي سبعید علامات دي یا تقریبا د پخوان سری هغه بعید علامات چې کوم لري علامات دي نو تقریبا پوره شوی و انما انا نذیر مبین او بیزک بشک عظیم ير درکون کې ښکارا بیا سر نه ګوره او لم يروا آیاتی کتلی ندی الاتویری مارغانو تا فوقهم د پاسد دوی صافاتن چیغی کلاو انکی دی اخفل وزر لرا و یقبزن او بندوی اخفل وزر ما یم سکوهن ندی را تینکڑی دی مارغانو لرا پا هوا کی درا غرز دونا الا الرحمن مگر رحمن بادشاہ انہو بیشک دا رحمن بکل شئیم بصیر ہر یو شیبان لی دن کے دے هر زیشیل لیدون که سوک ده یعنی ده توی ناظر دار یوشی حاضر او ناظر هر یوشی بانی اللہ لیدون که ده امن هاغ اللذی آیا سوک ده هاغا دغزات هو جندل لکم چاغب لخ کرشی ستاسو ده پارا ینصرکم من دون الرحمن او امداد بو کی ستاسو الاود رحمان نام ان الکافرون ندی کافران الا فی غرور مگر پدوککی امن هاذ الذی آیا سوک دے حغد غزات یرزقکم چی رزق بدر کی تاسو تا ان امسک رزقا کچر بن کی اللہ خپل رزق بل لجو بلکی دیمی شوال کئی فی عطوین باغ سرکشی کی و نفور او په نفرت کولو کې د حق نه افمن آیا هغسو کې يمشي چې روان دی دنیا کې یا روان به په آخرت کې مکبن سرنګون علا وجهه په خپل مخ باندې اهدانو دې په هدایت ډېر ام يمشي هغسو چې روان دی سوین برابر علا صراط مستقيم فلا رنيغا قلوا هو الذي دغ الله غزات انشاكم چې پیدا کړی تاسو وجعل لكم السمع او ګرځولی دی پیدا کړی دی تاسو د پاره غوګنا ول ابصار او سترګي ول افئدا وزړونا قليلا ما تشکرون ډیر لګ دې هغه چې تاسو کوم شکر ادا کوئ. قل هو الذي دغ الله غزات ذراكم چې پیدا کړی تاسو خار کړی تاسو فل ارض پزمکه کې و الیه تحشرون او دغی اللہ تب تاسو جمع کول شئی ویقولون وائدا کافر متا هذا الوعدو کلب ایدا وعدد قیامت دراتلو ان کنتم صادقین کیئی تاسو اے مومنان رشدینی. قل ورتوایا انما العلم بیشک علم د قیامت راتلو عند اللہ دا اللہ سرده و انما انا بیشک ز نذیر مبین یرا در کون کے مخکارا. دے مخ کے آیات کریمہ پینوشتم کے اللہ رب العزت دے بیان کڑو چھ مشرکان ویلیو قیامت بکل رازی او دا تپو سغی دٹوکو او دا مسخرو دا وجہ نکڑو در رب العالمین دی طرف نا پگشتم نمبر آیات کی دا جواب راغلے ہو چه اے زما حبیب دوی توایا قیامت علم زما دا اللہ سرده دا علم دا اللہ سرده چه قیامت بکل رازی اوز خطا ستا یر در کون کے مخکارا. اس پدی آیاتی کریمہ کی وئی چه اے مجرمان و تاسو خو استهزاء او د ټوکو د مسخرو د وجنوای چې قیامت بکل راځي او چې قیامت راشي نستا سودا مخونه به تک تور وګرځي او بیا به تاسو له ویل شي چې دا هغه ورځ ده چې تاسو د دې مطالبه وکولي او د دې باره کې جلدی تیزی او تلوار به مکولا. فرمای فلم ما راوه ار کله چې به وی نی د چې بالکل نزدې براشي ار کله چې به وی نی دای دا زلفتن نزدې یعنی دا عذاب دا عذاب دا خیرت دا قیامت سیعت نوبد بشي وجوه الذين مخون دها کسانو مخونو کې به بګډاو راشي او د خفقان د پریشانې اثرات به پختار شي او دیسی اتمانه داوا د ذلت در اسوایی د شرمندگی اثرات به په مخونو راشي. سی ات وجوه الذین بازی د سی اتمانه اسود تم کړي تور بشي مخونه دا کسانو کفرو چې کافر او بګړاو بشي بد بشي مخونه دا کسانو کفرو چې کافر دي. وقیل او ورتبوي لشي هاذا الذی دا هغه عذاب ده کنتم چې وای تاسو به تدعون چې د دې عذاب مطالبه به مکولا او په دې به متلوار کولا چې دا عذاب به کله راځي. دا هغه عذاب ده چې تاسو د دې مطالبه به کولا ځکه څومره مقاماتو کې مشرکانو د استهزاء او د خندا د وجه نوی عذاب به کله راځي لکه سوره سواد کې در لتیر شو دی به وي وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب الله ورته وی دا عذاب دې چتا سو غختو تدعون معنا چتا سو به طلب کولو تاسو به مطالبه کولا تاسو به تلوار کولا ځکه دای پخپل خلا عذاب غختو پخپل خلبانی دوی عذاب غختو لکه دا آیات کو سورہ سواد درویشتم پارا کی سورہ سواد رازی پارے کی اللہ رب العزت تدوی اغا حال ذکر کئی چی دی بوی اللہ مونگ تبس اغا زمونگ عذاب چی دے ناغا مونگ تذر راکا او مونگ تدی ذر اغا عذاب رو رسی گی چی مونگ سر داغی سکی گی داغی وادی کی شپارا سم آیا تو گو رہی. درویشتم پارا دا سورت دے سورہ سواد وقالوا او ویلیو دے کافرانو ربنا اے